परमाणु शक्ति के बारे में हमने कैसे जाना? चौथा भाग। मारी स्क्लोंडोका क्यूरी नाम की पोलिश फ्रेंच वैज्ञानिक ने 1898 में दर्शाया कि यौगिक में यह यूरेनियम परमाणु था जो सक्रियता से विकिरण दे रहा था। क्यूरी ने यूरेनियम को रेडियोधर्मी पदार्थ कहा। उसने यह भी दर्शाया कि दूसरा तत्व थोरियम भी रेडियोधर्मी था। यह स्थापित हुआ कि यूरेनियम एवं थोरियम ने 3 प्रकार के विकिरण विसर्जित किए। चुंबक की उपस्थिति में विकिरण का एक भाग हल्का सा एक दिशा में झुका, दूसरा भाग दूसरी दिशा में अधिक झुका तथा अन्य भाग फिर भी सीधे संचरित हुआ, जैसे कि वहाँ चुंबक हो ही नहीं। न्यूजीलैंड के अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने इन 3 विकिरणों का नाम ग्रीक की वर्णमाला के प्रथम 3 अक्षरों पर रखा। हल्के झुके हुए विकिरण को प्रथम अक्षर के ऊपर अल्फा किरण कहा। जो विकिरण थोड़ा अधिक झुके उनको दूसरे अक्षर पर बीटा किरण कहा। जो विकिरण बिल्कुल भी नहीं झुके उनको तीसरे अक्षर पर गामा किरण कहा। चूंकि गामा किरण नहीं झुकी, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि ये किरण प्रकाश व एक्स किरण के सदृश हों, और ऐसा ही हुआ। गामा किरण उन तरंगों की बनी होती है जो एक्स किरण की तरंगों से भी छोटी होती हैं। बीटा किरण चूंकि चुंबक के निकट झुकी, इसका अर्थ था कि ये किरण विद्युत से आवेशित बीटा कणों से बनी थी। क्योंकि उनका पथ इतना अधिक मुड़ा, उससे यह निष्कर्ष निकला कि बीटा कण अत्यंत हल्के थे। 1900 में बेक्यूरेल दर्शा सका कि बीटा कण वास्तव में बहुत हल्के थे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन थे। एक तरह से यह एक पहेली थी। जब इलेक्ट्रॉनों का आविष्कार हुआ था तो वे विद्युत धारा के कण जैसे प्रतीत होते थे। अब ये यूरेनियम तथा थोरियम परमाणुओं में से आते प्रतीत होते हैं, फिर भी इन परमाणुओं में विद्युत धारा नहीं थी। वहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे? उस समय थोरियम एवं यूरेनियम सबसे अधिक भार वाले ज्ञात परमाणुओं के पदार्थ थे। शायद अत्यधिक भारी परमाणु कुछ विशेष थे, क्योंकि इस कारण से ये अन्य से भिन्न विशेषता रखते थे। परंतु वास्तव में वे इतने भिन्न नहीं थे।